sivil üniversitelerinin en önemli temsilcilerinden biridir. Akademik dünyada yazılamamış kitapları yazmıştır. Akademiyada yapılamayan araştırmaları yapmıştır. Yetiştirdiği talebeler ciltler dolusu kitapları bugün elden ele gezmekte ve birçok kütüphanenin en itinalı yerinde yer almaktadır. Ağırlıklı olarak İslamiyet'i temelden, sıfırdan, yeniden ele alma cesaretini göstermiş. 1970'li yıllardan beri sürekli ısrarla çalışmalarını sürdürmüş özel bir insandır. Sivil üniversite dememin nedeni herhangi bir üniversitenin temsilcisi, üyesi değildir. Ama çocukluğundan itibaren olgunluk çağına kadar Türkiye'de birçok önemli talebe yetiştirmiştir. Okuttuğu dersler de bugün üniversitelerde okutulamayacak kadar ağır derslerdir. Usul ve Arapçanın telhis dediğimiz ilimlerini okutabilecek kadar klasik kaynaklara hakim biridir. Hakkı Bey'in eserleri Türkiye'nin sınırları dışına çıktı etkisi. Geçen ay kendisiyle bir program yapmak istemiştik. Aradım, Amerika'daymış kendileri. Uzun bir süre Amerika'da kaldınız. Ve Amerika'da ilginç yerlere gittiniz. Birçok önemli kişiyle tanıştınız. Bu programda sizin Amerika'ya gidiş nedeniniz, Amerika'da nerelerle karşılaştınız, hangi görüşmeleri yaptınız, Amerika'da dini hayat konusunda sizden bir şeyler dinlemek istiyoruz. Evet, Hakkı Bey, Sayın Hakkı Yılmaz, Amerika'ya hangi nedenlerden dolayı gitme ihtiyacı hissettiniz? Evet, önce değerli dinleyicilerimize selam ve saygılarımı iletiyorum. Mazur görsünler. Bir hayli ne diyeyim, iltifatı israf ettiniz. Rica ederim. Onu da söyleyeyim. Şimdi şöyle kardeşim, bizim sizin belirli bir düzeye gelmiş bilgi sahibi insanların bu millete, bu insanlığa borcu var. Bu borcun ödenmesi lazım. İşte şöyle anlatayım, yani Kur'an ağzıyla anlatayım. Araf suresinin 164. ayetinde iki grubun böyle diyaloğu verilir Allah tarafından. Birisi diğerine der ki, bu helak olmuş, helak olacak, batmış, bitmiş insanlarla niye uğraşıyorsunuz ki? Bırakın gitsin, bilsinler, dünyada da batsınlar, bitsinler, ahirette de cehenneme boylasınlar, size ne? Gibi. Bu soruya muhatap olan kesim de onlara der ki, bizim ahirette Allah'a karşı bir mazeretimiz olsun. İkinci şık da belki bunlardan kurtulan olur, bunlardan Allah'ın koruması altına girenler olur. Onun için biz bu faaliyette bulunuyoruz derler. Onun için bizlerin borcu topluma bu açıdan ileriye dönük hem bir mazeretimiz olsun, hem de gırtlağına kadar şirke bulaşmış, İslam diye İslami olmayan kültürleri yaşayan insanlar şirkten tevhide dönsün, Allah'ın koruması altına girsin. Amacımız bu. Bu amaçla çalışıyoruz. Bunu çalışırken, bu vazifeyi yaparken Allah kendilerinden razı olsun, bu hani internet ortamında bizim yazılarımıza, kitaplarımıza ulaşan insanlar bunun Amerika'daki boşluğa faydalı olacağı noktasında görüş beyan ettiler, çalıştılar. Bizim meal, Necim Necim Kur'an meali kitabımız 3 sene evvel İngilizce'ye çevrildi. Ve İngilizcesi Kur'an ve İslam'ı tanıtma sitemizde İngilizce olarak yayınlanmaya başladı. Buradan etkilenenler oldu. Ve öyle ki Filipin asıllı Katolik insanlardan oradaki belirli şeyleri okumak suretiyle Müslüman olanları duyduk. affedersiniz. Sonradan Amerika'da gençler bu kitapların İngilizce yayını, e-kitap halinde, kitap halinde basımı yönünde bizimle istişareye geçtiler. Ve bu noktayla ilgili bunları gerçekleştirebilmek için biz de tabana kuvvet oralara kadar da gittik. Ve oralarda güzel istişarelerimiz oldu. Güzel şeyler dinledik. Güzel insanlarla da tanıştık. Bu faaliyet, işte kitabımızın e-kitap hali şu anda yayında. Diğer kitabı da baskıda, basıldı. O da inanın, yani iftiharla söyleyeyim bunu ki bu benim sadece benim payım değil. Yüzlerce gencin şeyi. Başta Başkan Obama'dan, sanatörlerden, milletvekillerinden, yani temsilciler meclisi üyelerinden, İlahiyat Fakültesindeki iyi tarzda ünlü teologlara, kendisini... Yani şarkıya, oryantalistler. Gibi, onlara evet. Kadar hepsine birer tane hediye etme imkanı bulduk. Ve bunların dönüşleri de çok iyi. Mesela bu hafta içerisinde bize dönenlerden NASA'daki mühendislerin birbiriyle bu konuyla ilgili görüşleri, tartışmaları, tatmin olmadıkları noktalarla ilgili bana sorularla yönelmeleri gibi. Yani güzel mutluluklar da duyuyoruz. Evet. Şöyle, hani Amerikan toplumu Türk toplumundan ayrı. Evet. Yani bir Mısır'da Kur'an evet. gündeme geldiğinde insanların Kur'an'a evet. yönelttiği sorularla Türkiye'deki ve Amerika'daki insanların Kur'an'a ister inansın ister inanmasın yönelttiği evet. sorular değişiyor. Evet. Amerikalılar daha çok neyi merak ediyorlar? Şimdi kardeşim, şimdi Amerika'ya baktığımız zaman, şimdi Amerika'nın biliyorsunuz devlet olarak din imanı yok. Din imanı fara. Bu bir. Ana noktaya şey yapalım. Bizim buradan da, bizim buradaki dahi çocuklarımızı, deha çocuklarımız da maalesef buradan oraya gitmişler. Zorla değil. Yani beyin göçü falan filan gibi şeyler var ya. Hı. Bunları ben farklı açıdan görüyorum. Biz sahip olamadığımızdan dolayı, iş veremediğimizden dolayı tutmuşlar. Bu çocuklar oralarda iş bulmuşlar. Oralara gitmişler. Yani yüksek gelir sahibi olmuşlar. Olmuşlar. Oluyorlar da, kazanıyorlar da. Ama bu çocuklar çok da uzakları görüyorlar. Bakın altını çizeceğim. Hı. Çok uzağı görüyorlar. Ama maalesef maalesef kendilerini hiç görmüyorlar. Kendilerini hiç tanımıyorlar. Mesela benim bir eyalete gittim. Eyalette yüksek lisanslı bile yaşayan yok. Hep doktoralılar yaşıyor. Oturuyorlar. Falan firma şunu yaptı. Filan firma bunu yaptı. Daha Türkiye belki 10 sene sonra gelecek şeyler istişaresini yaparken hiçbir zaman işi kendilerini kimin yaptığını düşünmüyorlar. Bundan uzaklar. Böyle bir özellikleri de var. Ve bu çocuklar dediğim gibi bizim başta çoğu da buradan, İran'dan, Pakistan'dan gitmiş. Ve oralarda devletin en iyi okullarında da meccanen okumuş. Ama sonunda da bizim devlet, bizim millet bunlara sahip olamadığından dolayı gidip onları zengin edebilen çocuklar yani. Ama bu dediğim gibi bunlar kendilerine hiçbir zaman için bakamıyorlar, kendilerini tanımıyorlar. Onun için orası bomboş bir yer. Şöyle anlatayım ben bunu. Şimdi bir zaman bir fıkra okudum ben. Bilirsiniz şimdi İtalya deri sanayiinde, ayakkabıcılıkta çok çok önde giden bir evet. devlet. Bunlar ayakkabı piyasası araştırmak için Afrika'ya fabrikanın bir tanesi bir tane eleman gönderir. Bir başka firma daha başka bir eleman gönderir. Ayakkabı piyasasında yani piyasa oluşturmak amacıyla. Birisi 6 ay bir sene sonra dönmüş personel. Demiş ki hiç boşuna boşuna umutlanmayalım. Biz Afrika'ya ayakkabı satamayız. Çünkü hiç kimse ayakkabı giymiyor. Bir başka firmanın elemanı gelmiş. Demiş ki çok büyük potansiyel var. Kimsenin ayağında ayakkabı yok. Sadece ayakkabıya alıştırmamız gerekiyor. Şimdi oralardaki evet. gençler var ya, o yiğitler var ya, inanır mısınız? Sadece o çocukları bir de kendilerine döndürüvermemiz gerekiyor. Yani o kadar potansiyel var. Ama işte bunu da yapmamız gerekecek şeyler. Evet. Biz bunu yapabilmek için burada gittik. Neden gittik? Bak şimdi şöyle bir şey arz edeyim. Bundan birkaç sene evveldi. İstanbul İlahiyat'ta hocalık yapan bir arkadaşımın yeğeni bir Kurban Bayramı günü aradı. O arkadaşım kanalıyla aradı. Telefonumu vermiş. Konu toplumdaki bu Miraç algısı. Miraç ve mucize algısı. Şimdi tabii klasik anlayışta hep efsaneler, mitolojik şeyler, havada uçanlar, karada kaçanlar, denizde yürüyenler vesaire, denizi yaranlar, göğe çıkanlar, say babam say yani, ölü diriltenler, işte bunları biliyorsun, saymama lüzum yok yani. Gençler toplanmışlar, Hristiyan, Yahudi, Müslüman, sohbet ediyorlar bir kültür merkezinde. Birisi bunu anlatınca Hristiyan'ın bir tanesi demiş ki, bu bizim Hollywood fantezileridir demiş. Böyle saçma şey olmaz demiş. Tabii bunu ikna etme cihetine gitmişler, zorlamışlar ama ikna etmeleri mümkün değil. Akıllı adam karşıdaki. İnanacaksın. Yani inançsız değil. Ha. İnançsız değil, akıllı. Akıllı, öyle değil. Ve böylece tutmuşlar, bunu orada bir hahama götürmüşler bu konuyu. İşte Musa'nın denizi yardı, taştan 12 pınar fışkırttı vesaire gibi şeyler. O da demiş ki, bizim kitapta var bunlar demiş, bunlara inanacaksınız demiş. Üzülerek söylüyorum, oradan gitmişler. Önce orada biraz sonra değinirim belki. Değişik cemaatler var. Oradaki abilere, imamlara vesaire götürmüşler. O da inanacaksınız, inanmazsanız kafir olursunuz. Bir de dinden çıkarsınız demiş. Sanki çok dindeler de yani. Öyle bir de öyle tehdit savurmuşlar. Bu da hani bu ilk, hani bunlar bizim Hollywood fantezisi diyen delikanlı var ya. O hala gülüyor olaya. Kime ne dese yine karşılığında tatmin edilmeyen, akıllı, mantıklı bir şey verilmiyor falan hani bunlara. Sonradan bunu üzülerek söylüyorum. Bizim devletimizin resmi görevlisi bir kültür açısına götürmüşler. Ateşe'ye sormuşlar. Ateşe de aynen. Kur'an'da yazar bu. Dinimizde var bu. Bunların böyle olduğuna inanacaksınız demiş. Bu defa o Hristiyan genç yine bu bizim Hollywood fantezisi deyip yine gülmüş geçmiş. İşte bu şartlar altında bana ulaştılar. O zaman da işte bildiğin bizim Tevhim-i Kur'an'ın 11. cildi yeni çıkmıştı. Onun sonunda da mucize kavramı ve peygamberlerin mucizeleri diye aşağı yukarı 50-60 sayfalık bir yazımız vardı. O da yayınlanmıştı. Ama Türkçe olarak yayınlanmıştı. Türkçe olarak yayınlanmıştı. Ben bu defa bu çocuğa dedim ki bu konularla ilgili bizim o yazıyı oku, internetten de oku. Çünkü bir her yazdığımızı biliyorsunuz ticari değil. İnternette de bedava olarak da herkes görebiliyor, izleyebiliyor, indirebiliyor, okuyabiliyor. Dedim ki bu yazının siz bir okuyun. Ve okuduktan sonra o arkadaşınızla bu konuları müzakere edin. Ve o çocuklar hakikaten o gece bu işi yapmışlar. Basmışlar, çıktılar almışlar, arkadaşlarına götürmüşler. O hani Hollywood fantezisi diyen, ona gitmişler. Bizim tahlillerimizi, oradaki analizlerimizi inceledikten sonra demiş, bakın gördünüz mü? İşte demek ki olayın aslı buydu. Ne havaya da uçan olmuş, ne karada kaçan olmuş, ne denizde yüzen olmuş, ne denizi yaran olmuş vesaire gibicesine işin orijinaliyle şey yapmışlar. Bu dine inanılır demiş. Bu kitaba inanılır demiş. İşte bu kitaba inanılır noktasından sonra bizim dış dünyada da hani bir hareketimiz olsun. Onlara da ulaşalım istedik. Şimdi şöyle enteresan bir olay var. Dünyanın değişik yerlerinden, Endonezya'dan olsun, Pakistan'dan olsun, İran'dan olsun, Türkiye'den olsun, Amerika'ya çok çeşitli kitleler gitmiş. Bunlar Müslüman olduğunu söylerler. Ama orada hiçbir zaman için İslam dinini değil, herkes kendi tarikatını, kendi cemaatini götürmüş. Ve orada kesinlikle, yani şunu peşini söylüyorum yani öyle çok şey olarak, ne dinsiz bir insana din öğretebilmişler, imana getirebilmişler, ne de yani böyle kendi aralarında dinlerini tasih etme, yani mezhepten, meşrepten kurtulup da gerçek İslam'ı kendileri yaşayabilmiş. Bunun mümkünatı yok. Herkes kendi ülkesindekini oraya götürmüş. Oraya da gittiği zaman ne olmuş? Buradaki, dünkü İran'daki, Pakistan'daki sarığıyla, cübbesiyle, şalvarıyla, çarşafıyla varmış. O da Müslümanlığı bu gör, hani bunu gördüğü zaman bu hani hep onlara itici gelmiş. Din böyle olmaz demiş, din bu olmamalı demiş. Şimdi bir de biliyorsunuz toplumlarda yanlış algı var. Din deyince çok enteresan. Herkes, yani şu anda burada da özellikle Türkiye'de çok yaygın, oralarda da bu sıçramış bu inanç. Din deyince din Allah'la insan arasındaki bir olgu gibi anlaşılıyor ve böyle kabul ediliyor. İşte en iyi bilenlerden birisisiniz. Dinin Allah'la kul arasında, insan arasında bir şey yok. Din kullar arasındadır. Evet. Kullar arasındaki ilişkiler, bireysel ilişkiler, ailevi ilişkiler, toplumsal evet. ilişkiler, insanlar arasındaki, ama öyle götürülmüyor, öyle anlatılmıyor. Şimdi bazıları da orada gördük, hani yaşama gelince, hani şöyle anlatayım, oradaki halka gelince, hani yeni tabirle doğal dindarlık tabir ediliyor. Yani akıllı insanların toplumda başta kendilerine olan saygısından, sevgisinden, arkadan da onun yansıması olarak topluma olan sevgisinin yansıması söz konusu oluyor. Ve böylece yani İslami esasların %80'ini, %90'ını zaten yaşıyorlar bunlar. Ama bunlar bir de işte ahlakı normal toplumdan kaynaklanan olarak yaşıyorlar. Ahlakı hani felsefedeki etiği. Bunlar işte bunun daha teferruatıyla, daha olgun haliyle dinden kaynaklanıp dini yani maslar çıkış noktasını sağlayamıyorlar. Evet. Bu noktalarda da yardımcı olmak gerekiyor. Evet. Biz de imkanlar ölçümüzde bize yardım eden yani yeterince dil bilmediğimizden de gençlerimiz sayesinde onlara bir şeyler anlatmaya çalıştık yani. Şimdi geçenlerde Londra'da bir süre kalıp sonra Paris'te yaşayıp Türkiye'ye dönen bir din görevlisi. Tanıyordum ama bu kadar detaylı tanımıyordum. Detaylı tanıştık. Bana çok ilginç geldi. Anlattığı şey Batı'da böyle hani kurala dayalı. Bizim eski tabirle fıkıh. Evet. Normlara dayalı. Bir dinin dünyada alıcısı yok. Neyi alıyorlar dedim. Böyle metafizik nasıl diyelim. Hani siz biraz alayvari bir uslup içinde hani uçan, kaçan, evet. Havada, karada gezinen, evet. Suyun derinliklerine dalıp tekrar çıkan, böyle ateşte yürüyen insanlar var. Bu Batı şu anda cin büyüğü dahil ne kadar eskiden akıl ve mantık dışı neyi görüyorduysa rasyonel akıl, bilim ve felsefeyle tarumar ettiği bütün eski düşünceler bugün revaçta ve diyorlar ki her şey doğru olabilir. Kızılderili büyüsü de doğru olabilir. İnek de kutsal olabilir. Evet. Tanrı da var olabilir. İsa Allah da olabilir. Her şeye açıklar, açlar diyor. Evet. Şimdi bunun aslında biraz daha kalsaydı şunu da öğrenebilirdi yani. Bu postmodern, hani modern toplum evet. hep akılcı ve rasyonalisttir evet. ya. Evet. Her şey akıl süzgecinden geçirir. Aklın kabul etmediğini, bilimin kabul etmediğini evet. kabul etmez. Eğer din böyle anlatırsa dinini de reddeder. Evet. Postmodern işte bilimden, rasyonaliteden, akıldan, mantıktan sıkıldığı için şimdi bir rahatlamak istiyor. Metafiziğe kaydı. Cin, büyü, kızılderili büyüsü ne varsa her şeye açık ve hepsi doğru olabilir diyor. Evet. Bilim ne kadar doğruysa bu cinler, büyüler, uçanlar, kaçanlar hepsi de eşit derece doğrudur. Hepsini de kabul edebiliriz. Hepsine saygı gösterebiliriz. Şimdi Amerika buyurduğunuz gibi dünyanın bütün dinlerinin kabul gördüğü bir yer. Bir de yetmediği yerde Amerika'da sık mezhepler çıkar. Evet. Bu bir dini açlıktan mıdır? Dini açlıktan mıdır? Yoksa orada büyük bir arayış mı var? Mevcut Hristiyanlık mı tatmin edici değil? Burada bir sorun var. Yani bizim Türkiye'den farklı bir Amerikan toplumunun dine bakışı var. Evet. Yani sizin birçok kitabınız var. Herhalde sadece meali mi çevirdiler İngilizce? Evet. Belli makaleler de çevirdiler. Evet. Yani sizi şöyle biliriz. Yani mealiniz bilinen meallere benzemeyen yönleri çok fazladır. Evet. Büyük ihtimalle bu rasyonalite fark edilmiştir. Evet. Ondan olabilir. Başka böyle eklemek istediğiniz bir şey var mı? Şimdi kardeşim esas buyurduğunuz noktaların hepsi doğru. Batı'da hep doğru. Yani bu hani rasyonalizm yahut da sekülerizm falan filan derken insanlar insanlığını yitirmiş. Bak insanlığını yitirdi dediğim zaman yani bedensel insanlığını değil yani. Ruhunu kaybetmiş. Nasıl kaybetmiş? Bunu bilirsiniz yani insan dediğin zaman sosyal varlıktır. Adı ünsiyetten gelir. Evet. Nisyandan değil, ünsiyetten. Evet. Toplu yaşaması gereken, toplu evet. yaşayan varlık demek. Ama Avrupa maddenin peşinde koşarken, Amerika maddenin peşinde koşarken insanlığını yitirmiş. Arada ünsiyet yok olmuş. Orada kimse komşusuyla, arkadaşıyla, kardeşiyle, annesiyle, babasıyla olması gereken insani bağı yok etmiş. Yani alışverişin dışında Tüketimin evet. dışında hiçbir şeyler. O da tüketimi de şimdi eskiden markete gidiyorlarmış. Markette birbirlerini görürlerdi, konuşurlardı. Şimdi o da bilgisayardan geliyor. Bilgisayardan gidiyor, kapıya geliyor hepsi. Evet. Marketten daha bayağı ucuza insan da geliyor. İnsan ilişkiler bayağı gelişmiş yani. Ya bak şimdi bu bitince, şimdi evet. böyle olunca insan yalnızlığa dökülmüş. Doğru. Yalnızlığa dökülünce kendisini neyle tatmin edecek ki bu adam? Eski sihirlerle, büyülerle yani kendisini yani uyuşturacak bir şey bulması lazım. Bu da işte dediğiniz o eski büyüler, cinler, şeytanlar da işte bunların varlığı yahut da bunlarla tatmin olmak, oyalanmak, meşgul olmak da bu insanların ilacı olmuş kardeşim. Ondan bu. Ama hepsi böyle mi? Hayır. Şu anda ben yani kalıbımı basıyorum yani bu konuda. Biz Kur'an'ı hakikatleri, Kur'an'daki gibi o büyüye inanmış, yani mistizmden gelen şeylere, abuk sabuk şeylerle, yani bunun psikolojideki adı başka da ben demeyeyim yani evet. anlatabilirim. Öyle burada ağır gelir. Oraya düşmüş insanlara veyahut da en akıllı, en rasyonel dediğiniz ya da rasyonel, akılcı dediğin adamlara gerçek Kur'an'daki İslam'ı götürsek var ya, ben kalıbımı basıyorum ki hiç kimse reddetmeyecek. Yani anlattıklarınızdan şunu anlamamız gerekir. İnsanın insanla tanışması anlamında bir dindarlığa ihtiyaç var. Tabii canım. Ve bu bu insanın insanla tanışması biraz daha derinleşmesine bağlı. İnsanın evet. Birçok insanla tanışması gerekiyor. Bir insanla değil. Ve burada dinin aslında gerçek tanımı ortaya çıkıyor. Din insanın Allah'la ve diğer insanlarla yapmış olduğu hak ve ödev sözleşmesi ortaya çıkıyor. Bitti, tamam. Yani sorumluluğa dayalı, tabii, sorumluluğu tabii. olan tabii. bir büyük bir insan kalabalığıyla tanışması gerekiyor. Evet. Ne kadar iyi bir insan olduğu bu tanışma içerisinde, ne kadar dürüst olduğu, evet. ne kadar sevecen olduğu, ne kadar başarılı evet. olduğu, yardımsever olduğu bu büyük kalabalık içerisinde bir şeyler alıp verirken evet. ancak anlaşılabilir. Bu dindarlık böyle artık alışverişi bile internet üzerinde yapan insanlar için aslında yeni bir şey. Evet. Yepyeni bir şey. Gidip kilisede vaaz dinleyip hiçbir soru sormadan gelmek, camiye gidip hiçbir şey soru sormadan dışarı çıkıp eve dönmek bir dindarlık olmaktan çıkmış. Gerçekte evet. de böyle bir dindarlık yok. Yok tabii canım. Evet. Bütün mesele buradan kaynaklanıyor. İşte bu gençler bu yalnızlığı yani insan sözlüğüne layık bir yaşam kurulması gerekiyor. Mesela adam ben orada yaşadığım bir olayı anlatayım. Bir Türk bir ailenin orada bir fert yani hem de iyi bir iş yerinin iyi bir konumundaki olan biz. Burada kız kardeşi vefat etmiş. Ani duymuş. Ani Türkiye'ye dönmesi lazım. Evde hani aile çocuklarının durumu şey değil. Havaalanına bunun götürülmesi lazım. Bu duyulduğu zaman 50 tane kişi belki de ona müracaat ediyor. Sen havaalanına götürelim getirelim. Sen yokken burada çocuklarına ilgilenelim. Ama adam öyle bir konuma gelmiş ki bunlardan hiçbirini kabul etmiyor. Niye? Kazandığı para kendisine yeter görülmüş. Ve ondan sonra randevu alıyorlar da ondan sonra taziye ziyareti vesaire gibi şeyler tamamen protokole bağlanmış vesaire bağlanmış. Kısacası ünsiyet bitmiş. Bunlara ünsiyeti geri getirmek lazım. Kendilerine döndürüp insan olduklarını. Dediğim gibi yani burada belki reklama gider. Dünyanın en son yani icat edilmiş makinesinde imzası olan şey falan şunu yaptı filan şunu yaptı diye konuşurken kendisinin kim yaptığını bunu hiçbir zaman düşünmemiş, düşünememiş. Bunu insanın bir de kendisine bakıtması lazım geliyor. Evet. Biz bir müzik arası verip ufak bir dinlenme su molası da verelim. Olur, memnun olurum. Tekrar devam edelim sohbeti. Hakkı Yılmaz Bey'le yaptığımız sohbete devam ediyoruz. 4 aylık Amerika gezisinin bugün özetini evet. alıyoruz. Tabii bir sıradan bir gezi değil. Birçok eser yazmış, kitapları İngilizce'ye çevrilmiş biri olarak gittiniz. Sizi merak edenler vardı. Bir onlarla tanıştınız. Bir de sizin merak ettikleriniz vardı mutlaka. Davet etmediler ama siz onları merak ediyordunuz. Böyle ilginç Amerika'nın dini hayatı, dini liderleri, dini talepleri ve dini eleştiriler konusunda bize neler söyleyeceksiniz? Şimdi şöyle bir şey var. Ben burada başta söyleyeceğim şey, bizim orada yani dini hem millet, Türklük veyahut da Müslümanlık temsilcilerinin sorumsuzlukları söz konusu. Yeterince dini yönden yeterli bilgiye sahip değiller. Basit basit şeylerle gidilmiş. Oradaki davranışları çok tepki veriyor. Ve şöyle bir olay var. Bir de şu nokta var. Biliyorsunuz kişisel davranışların sosyal yansıması çok farklı oluyor. Evet. Orada bir kişinin yapmış olduğu kusur, küçük ya da büyük, sadece o kişiye mal edilmiyor. Yabancı olduğu için. Yabancı olduğu için o dinine mal ediliyor. Ülkesine. Ülkesine mal ediliyor. Bu noktalarda hiç bizde ihtina yok. Yani çünkü orası bir çiftlik. Öyle bir şey ki mesela dini açıdan baktığımız zaman buyurduğun gibi yeni çok mezhepler de hani türemiş öyle şeyler var da. Fakat genelde eski yerleşik mezheplere baktığımız zaman büyük kentlerin bizim hani İzmir'deki gibi sevgi yolu var ya evet. o tip trafiğe kapalı yolları var. Mesela saat 7'den sonra papazlar, hahamlar, mormonlar böyle hani değişik şeyde tezgahlarını kuruyorlar. Tam bir panayır gibi yani. Panayır gibi. Herkes orada fikrini söylüyor, kitabını uzatıyor falan. Ama kimse kimse kolundan tutup da şu kitabı al demiyor, gel beni dinle de demiyor. Tam özgürce. Kendisini tanıtabilirse öteki yanaşıyor, onu şey yapıyor. Mesela bunların içerisinde şunu söyleyeyim. Orada değişik şeylerde hani kimseler kendi dinlerini, inançlarını, mezheplerini tanıtırken şunu da belirteyim. Oradaki mezhepler birdeki mezhepler gibi değil. Mezhepler hepsi ayrı ayrı dinleşmiş. Biz şu anda Türkiye'deki Müslümanlar arasındaki mezhepleri dinleşmiş diye resmen demiyoruz. Ben derim de yani. Onlar da ayrı dinleşmiş. Onlar da birbirlerine hani şey yapmışlar ama bizim bunların içerisinde çok işte yani tuhaf olan bu aziyetimiz hiçbirisine dinimizi, Kur'an'ımızı anlatacak seviyede donanıma sahip değiliz. Yani Türkiye'den oraya bu vasıfta insanlar gibi. Göndermemişiz. Göndermemişiz. Veyahut da yoktur yani. Öyle de söyleyeyim yani. Yani Türkiye'de Amerika'da tamam. konuşacak adam yetiştiriliyor mu? Bilmiyorum ben. Öyle evet demiyorum. Siz bilmiyorsanız. Tamam, ben bilmiyorum. Bence öyle ilginç demiyorum. Bir ben cevap bilmiyorum. Yeterli. Tamam tamam. Ben bilmiyorum. Tanımadım daha doğrusu evet. yani anladın mı? Tanımadım yani. Öyle bir yiğit tanıyamadım yani. Şimdi bizim resmi kurumlarımız var. Devletimizden bir hayli bütçelerle şey yapıyor. Onların mealleri var. Oralara götürmüşler, dağıtmışlar. Mesela son hafta içerisinde tuhafınıza gidecek. Japonya'dan bir delikanlı bizim o kurumun Japonca mealiyle ilgili bana şikayette bulundu. Ne olur bir meali Japonya'dan kaldırsınlar, kapatsınlar. Çünkü gazara Müslüman olan bir Japon bu meali okursa dinden çıkar dediler. Evet. Şimdi zaten biliyorsunuz yani mealcilerin serüvenine, tefsircilerin serüvenine baktığımız zaman Türkiye'de kopyacılıktan, aktarmacılıktan doğru. öte bir şey değil yani zaten evet. böyle yani, şey değil ama bunların içerisinde makul evet. olmayan ta bilmem kim hazretlerinin koyduğu safsataları getirip bugün bunlara din olarak anlatacak olursan bu ayrı bir şey. Ya sen dindeki gerçeği onu daha önce de söyledim ya. Ya bu din Kur'an'da be arkadaş. Ya Kur'an'ı götürün ya. Yani Kur'an'ı götürün yani. Kur'an'ı götürün. Yani kendinizden bir fikir eklemeden bunları bir götürün. Bir şey söyleyin ya. Kur'an'ı götürün teslim edin onlara. Oku deyin. Veyahut da şöyle bir kitap var. Kendin tercüme ettir bunu diyelim yani. Ama böyle safsatalı şeyleri, gerçeğe aykırı, metne sadakatli şeyleri götürmeyelim yani. Evet, bu çok yani, yanlış. Yani, Kur'an'ın metnine sadık kalmadan yapılmış eklemeli açıklama diye yapılmış. Aslında tabii. Kur'an'ın anlaşılmasını zorlaştırır. Zorlaştırır. Evet. Terse çevirmiş kardeşim evet. ya. Kur'an'ın anlamını terse çevirmiş. Yani Kur'an'ın beyaz dediğini siyahlaştırmış adam. Aslında Allah böyle de demek istedi diyerek kendisi tamam, değiştirmiş. Artık şimdi hani bir arkadaşımın tabiriyle şimdi parantezler var. Parantezlere diyor Allah'ın unuttuğu laflar bunlar diyor. Allah'ın unuttuklarını onlar eklemiş haşa yani. Şimdi evet. bu tip şeyler. Onun için bizim oraya yani hakikaten bakın şimdi şöyle hani Allah razı olsun mesela geçen cumartesi sizden çok güzel şeyler öğrendim. Yazarlar bildiğinde. Bu hani Tatarların, evet. Onların hani dini faaliyetlerini, tüccarların evet. desteklerini vesairesini var ya. Evet. Bunları çok güzel yani bilgileri aldım sizden. Şimdi mesela aynen Müslümanların da o tip tarzları, o tip faaliyetleri, parası olan tüccarlar, paralarıyla, gerçekten bilgisi olanlar yok mu? Var ama işte imkansızlığından köşesinde bucağında bekleyip duruyor. Onlar da Kur'an gerçeklerini hakikaten oralara bir ulaştırmanın yoluna bakalım. Evet. Yani şu anda öyle bir şey ki yani acı olan şu. Oradan yakınımdan birisi mesela Türkiye üzerinden Hindistan'a bilet alacak. İnternetten. Biletle birlikte bilet satan firmanın yani aktarma alanlarıyla ilgili verdiği bir bilgileri bir görsen burada anlatmaktan hayal ediyorum. Yani. Dış dünyadaki görünümümüz çok farklı. Evet. Yani çok farklı yani. Yani anlatamam yani böyle o kadar yani. Halbuki üzerine de borç değil yani. Yani o firma yani böyle bir resmi kurum değil, ticari bir firma ama Türkiye'ye giderseniz şöyle şöyle olmalısınız, şöyle davranmalısınız, şöyle tedbir olun gibi acayip şeyler vesaire noktalarıyla notlar düşülüyor. Yani bunlar niye oldu diyecek olursan. Yani bizi hani deminki bahsettiğim var ya bireysel davranışların sosyal yansıma evet. farklılığı var ya bunlar evet. oradan oldu. Oradan şey yaptı. Kendini bilmez birkaç kişi İslam adına kendisinin Müslüman olduğunu söyledi. Müslümanlıkta bu var dedi. Cihat dedi, şu dedi, bu dedi. Orada yolsuzluk yaptı, soysuzluk yaptı, cinayet yaptı. Bunların hepsi de koskoca bir İslam dinine. Ya barış dini olan İslam yani. Bunun ötesi var mı yani? İslam evet. yani. Yani Allah'tan ki Allah. Adı Barış. He. Bir de başka bir şey söyledi. Yani şimdi ben tabii böyle bir şeylerle karşısın. Yaşadık. Bunlarla karşılaştık. Görünümümüz böyle. Yani şöyle söyleyeyim. Argo tabirle var ya. Bizler namusumuzu temizlemek zorundayız kardeşim ya. Evet. Bakın. Şimdi Batı toplumu Doğu'dan bir iki konuda çok farklıydı. Biri de kadın. Yani kadın bir erkek gibi aynı haklara sahip olduğunu hiç aklının köşesinden geçirmeden ve bizatihi takır takır da kullanır bu haklarını. Sizin gittiğiniz yerlerde sizinle görüşmek isteyen, karşılaşmak isteyen din meraklıları veya Kur'an veya İslam meraklıları arasında kadınların oranı neydi? Ben şöyle şey yapacaksam yüzdelik ifade söyleyecek olsam %60 bayandı, %40 erkekti diyeyim. Evet. Yani o zaman Amerika'da bir ümit var. Var tabii canım. Şimdi burada şimdi gerçek var. Zaten kardeşim şimdi rasyonalizm yani dinle Kur'an'la şey yaptığınız zaman bir yerde tıkanmış. Bak şimdi. Şöyle bunu ben bir televizyon programında da anlattım. Mesela dünyanın en önde giden hani biyologu diyelim evrimci adamı tutmuş yeni bir on emir diye bir şey yazmış. Tuhafınıza gider. Onu da Kur'an'dan alınma. Ben bunu maddeler halinde de paylaştım yani. Veyahut da bunu değerli yani dinleyicilerimiz yeni on emir diye yani internet ortamından hani arama motorlarından bunu bilebilirler. Ya Kur'an'dan insanlığın dönüp dolaşıp geleceği yer Kur'an İslam'ı. Bunun başka yönü yok yani. Yani dünyada Kur'an'da pek fazla okunmadığı için Kur'an'ın fikrini Kur'an'daki bilgiyi kendi fikri pazarlayabilir. Tam pazarlayabilir. Evrimi götürür. Bak o kitaplarını ben hep okudum bunları. Mecburen okuyoruz tabii. Şimdi tez antitez bunu bilmek zorundayız. Evet. Bunu şey yap. Şimdi varıyor bir yere varıyor. Ya bundan sonrası diyor tam ben bitti bir kimyacıların işi diyor. Misal. Evet. Orada tıkıyor yani neticede Allah'a varacak da yani ilk yaratılış şeyine bu bölümde kimya bölümünün işi diyor. Biyolojinin değil kimya diyor misal. Ama ne olursa olsun yani Cenab-ı Hakk'ın fıtrat dini dediğimiz bir şey var. Bunu biliyorsun. Fıtrat dini dediğimiz zaman bir halk genellikle işte Müslümanlık fıtrata uygun din. Hayır o demek değil bu. Tabii ki o olacak. Allah kimseye kendi kapasitesinin üstüne bir yük yüklemez. Fıtrata uygun. Allah kimseden uçmasını, kaçmasını, denizin dibinde yüzmesini, denizde yürümesini mucizeler istemedi. Göstererek öyle bir şey yok istemez. Yani. Ama şimdi Cenab-ı Hakk'ın yarattığı bu varlığa hani Leyl suresinde var ya fe'elhemeha fucuraha ve takvaha. Evet. Kendisini koruyacak, toplumdaki yaşayacak ilkelerin tümünü genlerine işlemiş zaten. Bulduğu zaten bu oluyor. Yani onların yani rasyonistlerin bulduğu zaten bu oluyor. Şimdi işte doğal dindarlık demişler. Mesela dünyada yani bu rasyonel hani aklı kullanan insanlar şey yapıyor. O kadar çok şey yapıyorlar. Hep bizim İslam ilkelerinin tümünü yaşıyorlar. Neden bu aklımızın gereği diyorlar. Bir zaten yani istedi. Evet istenen de İslam denen şey de o ki akla uygundur İslami'dir. Tamam işte bu, hayır İslam da işte Cenab-ı Hakk'ın bir istediği bir şey var. Evet. İşte insanın kendisine dönüp de benim bir Rabbim vardır diyebilmesini de istiyor. Evet. Bütün mesele burada düğümleniyor. Yani her şeyin merciyi. Merci. Önemli olan bu. Çünkü öteki türlü kendini de inkar ediyor. Evet. Şimdi vakit varsa bir şey daha anlatayım. Mesela Türkiye'de beş dakikamız en ünlü ateist geçiren bir arkadaşla bir vesileyle sohbet ettik. Videosu da var bunun da kendisi izin vermedi bunun hayır yapma demedi de ben izin istemedim de onun için yayınlamadık. Bunu bir televizyon programında da açıklamıştım. Mesela bu ailece kendilerini ateist ilan etmişler. Goya dinsizler. Ama İslam'ı bal gibi bunun bütün yaşantıkları şey İslami. Nedir bu? Biliyorsunuz Kur'an'daki ilk sosyal emirler birincisi işsizin işe kavuşması. İkincisi de yetimlerin tekrimidir. Yani yetimlerin aynı analı babalı varlıklı bir çocuğu gibi büyütülmesidir. Topluma kazandırılmasıdır. Harcanmamasıdır toplumda. Kahredilmemesidir yani. Kahır börkütme yani kalitesini düşürme demek. Ama bu arkadaşlar bunları hep yapıyorlar. Varını yoğunu buna harcıyorlar. Bir gün dedim ki Maun suresini dikkate alarak orada bunu Allah'a kabul etmeyen bir ateist, ahirete inanmayan bir kimse bunları yapmaz. Siz bunu yaptığınıza göre yani millete tersten mi gösteriyorsunuz? İnanmamaya devam edin. Ya bunu niye yapıyorsunuz dedi. Bana dedi ki ya bu hayat dedi anlamsız bir hayat. Biz dedi bu anlamsız hayata bir anlam kazandıralım diye yapıyoruz bunu dedi. Evet. Ya dedim yine Allah bir başka ayetinde ya bu dünya var ya oyun ve eğlenceden ibaret bunu anlamlandırın diyor dedim. O da Allah'ın bir ayeti. Yine gülmeye başladı. Dedim anladım ben. Evet. Şeyden şimdi, kiliselerle diyalog var mı? Diyalog direkt yani, olarak geçme imkanı şey, olmadı. İnsanlar genel olarak şundan korkuyorlar. Ya gidersek bizi Hristiyan yaparlar. Bu da bilgi eksikliği ve özgüven eksikliğinden kaynaklı. Oysa yani karşılıklı dinlemekte bilgi alışverişinde büyük yarar çok var. Çok büyük fayda var. Bunlar eğer Müslüman ülkelerinden gelen insanlar her biri ayrı bir getto yaratmışsa Amerika'da Müslümanlar arasında bilgi alışverişi olmayan bir büyük bir ülkede dünyanın merkez ülkesinde doğal olarak bunlar bu özgüvensiz yani güvensizlikle Hristiyan cemaatleriyle de, Yahudi cemaatleriyle de diyaloğa giremeyecek. Yani aslında büyük bir panayırda sadece bir çeşit malla geri dönecek. Yani aslında kendi kendine götürdüğü malı kendine satıp geri dönen bir adam gibi. Tabii canım, adam evet. Cebinde parası yok ki çarşıdan harcasın kardeşim, evet. Ya. Şey değil. Onun için demin dedim, yani bizim yukarı oralara götürdüğüm, gönderdiğimiz adamlar yani dini temsil edebilecek seviyede insanlar değil yani. Bu böyle. Dini ateşelerle veya şeylerle diyaloğunuz oldu mu, görüşmeniz? Yok, hayır, öyle bir. Peki oradakilerin bir diyaloğu var mı? Genelde hayır, halkın olmuyor evet. Da bir işi, hani benim demek ki mucize konusundaki zoraki bir rahatsız edilmiş de, o da rahatsız olduğunu bana bildirdi, onu da söyleyeyim. Hem de 3-5 defa değişik maillerle ya, her şeyi kitaba sığdırmışsın diye. Bana da böyle bir şeyi oldu o vatandaşın. Onu da sonradan ismini cismini de öğrendim, tespit ettim de. Şimdi onun için dini öğreneceğiz, öğreteceğiz, anlatacağız, temsil edeceğiz, yaşayacağız. Bu orada şimdilik yok. Peki şöyle, yani her gözlemden, her bir yurt dışı geziden dönüşte insan bazı şeylerle geri dönüyor. Anlatıp geçtiği fakat vurgu eksikliği hissettiği konular var. Dönüşte bunu biraz daha detaylandırarak anlatayım dediğiniz yerler oldu mu? Tabii ki oldu. Birincisi yani. Mesela ben orada şöyle bir olay var. Yani şimdi o ülke çok değişik bir yer. Dediğim gibi dinle hiç ilgilenmeyen kesim var. Bir geçmişten gelen şey var. Bir de orada halk birbirinden kopuk. Mesela orada, mesela ben Meksikalı grupları çok gördüm. Gariban işçi kesimi oluyor bunlar. Hep ağır işleri, hani basit amele işlerini, ırgat işlerini yapan kesim. Mesela bunların dinleriyle, dini yaşantılarıyla ilgili çok şey yapın. Mesela onların Meksika, İspanyolca konuştukları dilden bileyim. Evet. Onlara bir şey nasıl girerim vesaire, bunların eksikliğini duydum ben orada. Bunları yaşadım ben orada. Yani Spanikler denen, evet. Spanikler şu anda Amerikan kıtasının büyük çoğunluğunu ama ezilenleri temsil ediyor. Tamam, temsil ediyor. Evet, hayatlarından memnunlar. Seçimlerde yani aslında iktidarları değiştiren insanlar da onlar. Çoklar yani. Ama kalabalıklar. Aynı zamanda en alttakiler. Ama dedim ya. Zenciler gibi. Tamam. Onlar da en alttakiler. Mesela onlara nasıl nüfuz edeceğim? Şu anda aklımda, fikrimde o var. Evet. Yani onlara bir nüfuz edip Kur'an bu diyebilmemiz lazım. Onun için burada her şeyden evvel onlara diyebilmek için şu mübarek, madem ki inanıyoruz, madem ki Müslümanız, yani bu Kur'an'ı kendimizi iyi anlatıp onlara götürebilmemiz lazım. Buradan sarığımızı götürmüşüz, cübbemizi götürmüşüz, şalvarımızı götürmüşüz, çarşafımızı götürmüşüz. Bununla o adamların dinini, imanını falan, zaten bunlar din değil yani. Bunlara da itibar etmiyorlar. Hayat artık o değil. Yani şekle dayanı bir din. Öyle bir şey yok. Ve bunu sürekli bunun üzerinde dayatmak, bununla bir imaj şey yapmak olmuyor. Olmamış yani. Zaten evet. Olmamış. Orada herkes kendi bir grubunu kurmuş. Kendi şeylerine dönüp durup duruyor. Mescitler var. Yazmışlar oraya. Tuhafına gider yani. Mescidin alnında yazar. İşte An Ebu Hüreyre. Patent Ebu Hüreyre'den. Öyle. Gale Resulullah. Men bena mesciden fit dünya. Ben Allahu lehu yevmel kıyameti fil cenneti kasran. Evet. Tamam, bitti. Bu dünyada kim mescid Allah ona saray yapıverecekmiş. Tamam. Ne bu para saray. Toplama. Para toplama. Bunun ötesinde hiçbir şey yok. Yani şöyle söyleyeyim. Yani bir eskiden hani Kur'an şey yaptığı zaman işte İsa Cana Sullah suresinde insanlar bölük bölük İslam'a koşarken, Allah'ın dinine koşarken, şu anda maalesef din incelenerek ben hani bir kişinin falan adam Kur'an'ı inceledi de Müslüman oldu veyahut da diyeni de göremedim. Tuhafınıza gider. Bizlerin yaşantısına, bizlerin haline bakarak da Müslüman oldu dedirtirebilmiş kimseleri de göremedim yani. Evet. Benim durumum bu yani. Son bir soruyla şöyle diyelim. Bütün dünyada dinin siyasallaşması diye bir konu var. Müslüman'a ne kazandırdı? Ona biraz da Müslüman karar versin. Fakat dünyada çok tartışılan bir şey. Ciddi bu konuda gözlemde bulunanlar da siyasallaşmış dindarlığın dinin insan hayatı üzerindeki etkisinin de zayıflattığı, insanı kalitesizleştirdiği, dinin insana kazandırmak istediği birçok değeri aşındırdı. Siyasallaşmış dindarlığın gittikçe dinlere ciddi anlamda zarar verdiğini gözlemleyenler bunu yazıyorlar, söylüyorlar. Evet. Amerika'daki Müslümanlıkta bu Amerikan toplumu çok başka. Yani ve gidenlerin çoğu da Türklerin herhalde ne oy kullanma ne de aday olma hakkı var. Yani oradaki dindarlığa siyasallaşma bulaşmış mı? Şimdi ben onları tabii yeterince tetki edemedim. Edemem ama de yani. Ama 4 ay içinde yani. 4 ay içerisinde onlar. Şimdi mesela ben daha önceden de bir gittim de ben orada 2 tane seçim yaşadım aslında. Ve tuhafınıza gider. Birisi ara seçimdi, birisi büyük seçimdi. Benim orada bulunduğum dönemdeki şey. Amerikalıların seçimden haberi yoktu. Ne billboardlarında, ne sokaklarında, ne şuyunda, ne buyunda seçim oldu, bilmem şu oldu. Öyle bir şey söz konusu olmadı yani. Olup bitiyor, sonradan haberi tamam, yok. Halkın haberi yok, halk şey yok. Sadece başkan işte bu şeye geldi, bir Güney Kaliforniya Üniversitesi'ne geldi. Oraya da belirli sayıda insanlar, özel insanlar, davetli insanlar üniversitenin kampüse götürüldü. Evet. Yani siyaset böyle bir şey yok. Yani, merak da zayıf, siyasete olan tamam, merak orada da yok. Katılım orada da çok siyaset, düşük. Siyaset benim gördüğüm kadar, bunu evet. Belki daha önce şey yaptıydık, çok belirli insanların kontrolünde bir olay orada. Evet. Yani özellikle bu sanayi kesiminin, yani üretici kesimin siyasetle uzaktan yakından haberi yok, ilgisi de yok. Evet. Evet. Bu haftaki Kent Ütopyaları programının konuğu Sayın Hakkı Yılmaz Bey'di. Programın sonuna geldik. Programda yayın sorumlusu olarak emeği geçen Hakan Özal Puk, teknik yönetmen Sabahattin Sevinç, yayın asistanımız ismini bize bildiremediği için ona sevgilerimizi sunuyoruz. Sevgilerimizi sunuyoruz. Haftaya farklı konu ve konuklarla tekrar buluşmak ümidiyle Kent Ütopyaları